أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. अगर आपसे आपका मालिक किसी आवाज आपके वो आपका नाम पूछे, आपकी माँ का नाम पूछे, यकीन कर ले कि ये आदमी जादूगर है, इसके इलाज नहीं करवाना। जादूगर जादूगर है, इसके खून से पुराने हकीम की आयत को लिखते हैं, फिर उसमें कुफरिया वजीफे पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और जिनको तलब करते हैं फिर जिनसे अपना मकसूद बयान करते हैं। जादूगर वो शयातीन को राजी करने के लिए कुरान हकीम की किसी आयत को उल्टा लिखते हैं। वास्तव मैंने अब यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे अब मैंने चिल्ला करना है। और इस वक्त खून इनके हाथ में लगा हुआ है, उल्लू का इनके मुताबिक ये खून है। आप इस वक्त ये मटका अंदर से देख सकते हैं। जादू जादू इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने का एक सबब बन जाता है, लेकिन होता कब है? क्या जादूगर में खुद ताकत है? क्या जादू में खुद असर है? नहीं। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे सिवाय अल्लाह के इज़्ज़न से। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और ये फरिश्ते किसी को न सिखलाते जब तक ये न कह लेते कि हम तो तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, सो तू काफिर न बन। ये लोग उनसे ऐसी बातें सीखते जिनसे वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल सके, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को भी नुकसान न पहुंचा सकते थे। نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. जादू कैंसर की तरह हमारे मुआशरे को बर्बाद कर रहा है। यहूदो नसारा का यहूदियों का सिखाया हुआ ये सबक बहुत से कलमा पढ़ने वालों ने भी सीख लिया। अच्छा भला कारोबार इस जादू के नाम पे पीरों फकीरों और दरवेशों ने جاری کیا ہوا. اللہ امت اسلامیہ کو جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے. جادو میں ہوتا کیا ہے؟ جادوگر اور شیطان اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ جادوگر کچھ شرکیہ اعمال کفریہ اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے شیاطین جنات اس جادوگر کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. اور یہ جاہل ظالم عامل بابا اگر یہ جادوگر کا نام لے کے بیٹھے گا، اگر یہ جادوگر جادوگری کے نام پہ دکان کھولے تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا. اس لیے وہ نام استعمال کرتا ہے، کبھی بنگالی بابا کا نام، کبھی عامل بابا کا نام، کبھی نوری علم کا ماہر، کبھی سفلی علم کا ماہر، اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میرے پاس موکل ہیں، جنات ہیں، میں ان جنات کے ذریعے اپنے موکلات کے ذریعے یہ سارے اعمال کرتا ہوں. اور حقیقت میں جادوگر جتنا بڑا کافر ہوتا ہے، جتنا بڑا خبیث ہوتا ہے، اتنا ہی جن اس کا خدمت گزار ہوتا ہے. جتنا وہ کفر میں بغاوت اسلام میں آگے بڑھے گا، ویسے ویسے جنات شیاطین وہ اس کی خدمت میں آگے بڑھتے جائیں گے. آئیے دیکھیں جادوگر کن طریقوں سے شیطان کو راضی کرتا ہے، دوسرے معنی میں کن طریقوں سے وہ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا اعمال کرتا ہے کہ شیطان اس کا خدمت گزار بن جاتا ہے. مختلف طریقے استعمال کرتا ہے اور وہ سب کے سب کفر اور شرک پہ مبنی اعمال اور اقوال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. ہم ان طریقوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ ایک عام مسلمان فرق کر سکے کون جادوگر ہے، کون قرآن کے ذریعے علاج کرنے والا ہے. نام نوری علم کا لینے والے 99.9 جادوگر ہیں اور جادوگری کے ذریعے امت کے مال، ایمان اور زندگی سے کھیل رہے ہیں. پہلا طریقہ، جادوگر اندھیرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، پھر آگ جلا کر خاص قسم کی دھونی دیتا ہے. اگر مقصود میاں بیوی کی جدائی ہو یا دو دوستوں کی جدائی ہو، دو قریب پیار کرنے والوں کی جدائی ہو، تو بدبودار چیزوں کی دھونی دیتا ہے. اور اگر جادوگر کا مقصود دور رہنے والوں میں قربت ہو، دو کو ملانا ہو، تو خوشبودار چیزوں کی دھونی دیتا ہے اور پھر شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، غیر اللہ کی پکار کی آوازیں لگاتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جنات کی قسم اٹھاتا ہے، جنات سے ان کے نام پہ، ان کے بزرگ کے نام پہ سوال کرتا ہے. جب جادوگر اپنے اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے بعض دفعہ کتے کی شکل میں، بعض دفعہ سانپ کی شکل میں ایک سایہ سا ظاہر ہوتا ہے. وہ اصل میں جن ہے، وہ اصل میں شیطان ہے جو اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا، اور جادوگر اس کے سامنے اپنی ساری تمنا، جو خدمت لینا چاہتا ہے، وہ بیان کرتا ہے. اور بعض دفعہ اس کے سامنے کوئی سایہ نہیں آتا، بلکہ ایک طرف سے آواز آتی ہے اور اس آواز کے سامنے، اس کے جواب میں وہ اپنی فریاد رکھتا ہے، جو خدمت اس نے لینی ہو وہ بیان کرتا ہے. یا بعض دفعہ جس پہ جادو کرنا مقصود ہے، جدائی کا یا قربت کا، ان کے جسم کی کوئی چیز جیسے بال یا کپڑا جس میں اس کا پسینہ لگا ہو، وہ لیتا ہے اور اس پہ گرہ مانتا ہے اور کفریہ منتر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. جتنا وہ کفر میں آگے بڑھتا جاتا ہے، شیطان اس کی خدمت میں اتنا ہی فرما بردار ہو جاتا ہے. اس طریقے پہ غور کریں تو جو بات سمجھ آتی ہے کہ جادوگر اندھیرے کمروں کو پسند کرتا ہے، جنات جادوگر کی دی ہوئی دھونی کو غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جادوگر جنات کی قسم اٹھاتا ہے اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، وہ جنات کے بزرگوں سے فریاد کرتا ہے، جنات کو پکارتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ مبتلات کو حاضر کرنے کا، جنات کو قابو کرنے کا، جس سے جن جادوگر کا خدمت گزار بن جاتا ہے، اس طریقے میں جادوگر اپنے جن کی خواہش کے مطابق کوئی خاص جانور یا خاص پرندہ طلب کرتا ہے، کوئی مرغا مانگتا ہے، کوئی بکرا مانگتا ہے، کوئی کبوتر مانگتا ہے، اور اس کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جاتا ہے۔ اکثر کالے بکرے کی نیاز جادوگر منگواتے ہیں، اکثر کالا مرغا جادوگر منگواتے ہیں، اور اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا نام لیے بغیر اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کا خون مریض کے جسم پہ بھی ملا جاتا ہے، مریض کے جسم کو لگایا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں مشہور عامل الو والا بابا، اس نے اپنے خانقاہ پہ الو کے خون کا مٹکا بھر کے رکھا ہوا ہے، اور جو مریض آتے ہیں وہ الو کا خون اس کے جسم پہ لگاتا ہے یا اس الو کے خون سے تعویذ دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جادوگر ہیں جو شیطان کی پوجا کر کے، شرک اور کفر کر کے ملت اسلامیہ سے نکل کر لیکن ملت کے جاہل لوگوں کے سامنے پیر و بابا بن کے بیٹھے ہوئے رکھے ہوئے ہم نے الو کے خون سے آپ نے بتایا پلاتے ہیں، تو اس کا خون کہاں رکھتے ہیں؟ یہ خون ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے یہی اس کا خون پلایا ہوا، یہ ہمارے پاس یہ خون ہوتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے۔ آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں جو پورا خون ہوا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یا تو جانور کا خون ہے یا ان کے مطابق یہ الو کا خون ہے۔ جو یہ جو علاج کروانے آتے ہیں ان کو پلاتے ہیں، یعنی یہ خون پلاتے ہیں، وہ چیز جو حرام ہے وہ پلا کے یہ علاج کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ ان کا علاج صحیح ہے۔ مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہیں۔ خون پلاتے ہو پھر بھی؟ ہاں خون پلاتے ہیں، ان کا علاج ایسی خون سے تو ان کا علاج، ان کی زندگی بن سکتی ہے، ان کو بھی ہم نے خون ہی پلایا ہوا، یہی اب اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اس کا تقریباً 4 الو اس کے اوپر میں کاٹ چکا ہوں۔ کرنے کے بعد عامل حضرات صدقہ خیرات کے نام پر سائل سے مرغا، بکرا یا اس کی جیب کے مطابق جو ملے وصول کر لیتے ہیں۔ کالی شکتیوں کے چرنوں میں یہ بھینٹ دینا ان کے کہنے کے مطابق بہت ضروری ہے۔ یہ جانور ذبح کرتا ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیتا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے اس انسان پہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کے خون کو جسم پہ لگایا جاتا ہے مریض کے، اور پھر یہ جانور کسی ویران جگہ پہ یا ویران کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ کنواں جنات کا مسکن ہوتا ہے، وہ جنات کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے، اور پھر وہ جانور جنات کے لیے ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر جادوگر شرکیہ کلمات کی رٹ لگاتا ہے، اور جنوں میں اپنے احکامات جاری کرتا ہے، اور شیاطین اس کے کفر کی بنا پہ اس کی خدمت گزاری کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ اس طریقے میں جادوگر دو مقام پہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، سب سے پہلے جنوں کے لیے ذبح کرنا، حالانکہ تمام علماء امت کے نزدیک غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، نہ کسی قبر کے لیے ذبح کرنا جائز، نہ کسی مندر کے لیے، نہ کسی سنم کے لیے، نہ کسی مورتی کے لیے، نہ جنات کے لیے، کسی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں۔ تمام امت کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ کسی مسلمان کے لیے غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والی چیز کا کھانا جائز نہیں، غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہونے والی چیز کا کھانا بھی جائز، وہ گیارہویں کی کھیر ہو، وہ جابر صادق کے کنڈے ہو، بی بی فاطمہ کی سالگے ہو، وہ حضرت جی کا گیارہویں کا دودھ ہو، وہ کسی نام پہ جو چیز غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام پہ منسوب کر دی جائے، اس کے نام پہ مشہور کر دی جائے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جائے، وہ نظر و نیاز مالی عبادت ہے جو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، جب یہ غیر اللہ کے نام پہ دی جائے تو یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے اور اس کا کھانا بھی۔ کہتے جی مولوی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں، دیسی گھی میں زردہ پکا ہے، چاول ہے، دیسی گھی ہے، بادام ہے، کشمش ہے، ساری حلال چیزیں حرام کیسے ہو گئی؟ یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر پیر حجمیری کے نام پہ قربان ہونے پر، یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر پیر جیلانی کے نام پہ مشہور ہونے پر، یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر بابا صادق جعفر کے نام پہ مشہور ہونے پر۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی دی ہوئی مخلوق جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور ایسے جاہلوں کی تعداد مسلمانوں میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی جو اس خبیث عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ بابا جی کے نام پہ کالا بکرا لاتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، اور جادوگر کی تعلیمات کے مطابق اس کا سر نہیں استعمال ہوتا، اس کے سر کو ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ نے کنواں کھدوایا، اس کے افتتاح کے موقع پر جنات کو راضی کرنے کے لیے کچھ جانور ذبح کیے گئے تاکہ جنات راضی ہو جائے اور وہ کنویں کے پانی کو زمین میں نہ پھنسائے، اور ان جانوروں کے گوشت کو پھر بعض مسلمانوں میں بانٹا گیا، انہیں کھلایا گیا۔ اس کی خبر اس زمانے کے بہت بڑے عالم امام زہری رحمہ اللہ تک پہنچی تو وہ کہنے لگے، اول تو انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو ان کے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اور پھر اس کو لوگوں کو کھلایا گیا ہے جو لوگوں کے لیے حلال نہیں، لوگوں کو یہ کھلانا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا حرام ہے۔ میرے وہ مسلمان بھائی جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح اور مشہور ہونے والی چیزوں کو بڑی محبت سے لے لیتے ہیں یا کچھ کراہت سے بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، یہ ذبح تو بابا جی کے نام پہ ہوا ہے، یہ گیارہویں تو حضرت جی کے نام کی ہے، یہ کنڈے تو جابر صادق کے نام کے ہیں، یہ حلوہ تو حضرت حسین کے نام کا، سبیل تو غیر اللہ کی ہے، لیکن دیکھیں وہ رسا پڑوسی نے بھیجی ہے، سوسر جی نے بھیجی ہے، چچا کے گھر سے آئی ہے، اگر دروازے پہ ہی کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے، غیر اللہ کی سبیل ہے، ہم سبیل حسین کا دودھ نہیں پیتے، ہم بابا جی کی گیارہویں کے نام کا دودھ نہیں پیتے، ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کھاتے، لو لے جاؤ واپس کر لو، ہمیں نہیں چاہیے، یہ حرام ہے، لڑائی ہو جائے گی، اختلاف ہوگا، فتنہ ہوگا، تو ہم یوں کرتے ہیں، کھاتے تو نہیں لے کے چھت پہ پھینک دیتے ہیں۔ ارے پیارے بھائی، آپ لے کر چھت پہ پھینکو گے، آپ کی آنے والی نسل لے کر کھایا کرے گی کہ ابا جان وصول کر لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور حرام ہے، جیسے سور حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہونے والی سبیل، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم ہونے والی سبیل، ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے۔ ہم گیارہویں کی کھیر رکھ لیتے ہو، اور اگر کوئی آپ کے سامنے، آپ یورپ کے رہنے والے ہو یا کسی ایسی ملک، ایسے ملک کے باسی ہو جہاں پہ سور مل جاتا ہے، کوئی سور کا گوشت بھون کے پکا کے اسٹو بنا کے مزیدار سا ٹرے میں سجا کے آپ کے پاس دے جائے، اس کو بھی لے کے چھت میں پھینک دو گے یا فوراً کہو گے یہ سور ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پلیت ہے، یہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، لے جائیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سور نہیں کھاتے۔ سور کے آنے پر جو غیرت آپ کی جاگتی ہے غیر اللہ کے لیے ذبح ہونے والے جانور کے حرام ہونے میں، ویسے ہی حرمت ہے جیسے سور کی حرمت ہے، وہاں پہ غیرت ایمانی کیوں نہیں جاگتی؟ اس جانور کو مسلمانوں کو کھلانا امام کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ تیسرا طریقہ جادوگروں کے ہاں سفلی طریقے کے نام سے مشہور ہے۔ جادوگر کے تابع کافی شیاطین ہوتے ہیں جو جادوگر کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، اس لیے کہ جادوگر کفر میں انتہائی سبقت لے چکا ہوتا ہے۔ اس طریقے کا بول کیسے کھلتا ہے، جادوگر کفر کے کس کس سٹیج پر پہنچتا ہے، کب شیاطین اس کے دیوانے بنتے ہیں، وہ یہ کفر ہے کہ جادوگر قرآن حکیم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جوتی کے طور پہ اپنے پاؤں کے نیچے استعمال کرتا ہے، اور اپنے پاؤں سے اس کو باندھ کر لیٹرین میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اور وہاں سے پھر باہر نکلتا ہے اور شرکیہ منتر پڑھتا ہے، غیر اللہ کی پکار کے منتر پڑھتا ہے، اور جنوں کو اپنے مقصد کے بارے میں بتاتا ہے، جنات اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کی توہین کرنے والا کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن حکیم کی توہین کرنے والا، قرآن حکیم کو گندگی میں پھینکنے والا، قرآن حکیم کی بے عزتی کرنے والا، گستاخی کرنے والا، وہ نماز پڑھے تو تب بھی کافر رہے گا، اس کی نماز اسے مسلمان نہیں کرے گی، کیوں؟ اس نے اللہ کے کلام کی توہین کی۔ جادوگر کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کے طور پہ کئی قبیلہ گناہ ہے جو جادوگر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جادوگر ناپاک رہتے ہیں، یہ قبرستان میں چلے کاٹنے والے، یہ قبروں میں گھس کے وظیفے کرنے والے، یہ ناپاک رہتے ہیں، جنبی حالت میں رہتے ہیں۔ قبرستان اور عملیات کا تعلق بہت پرانا بتایا جاتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اندھیری قبر میں بیٹھ کر چلا کاٹنے کے بارے میں آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا، آج دیکھ بھی لیجئے۔ سب سے پہلے ہم اس قبر کھودتے ہیں، قبر کھود کر اس کو پھر جگہ صاف ستھری بناتے ہیں، نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہیں، ایک چراغ لگاتے ہیں، پھر چراغ لے کے اپنا ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر بیٹھ کے جہاں اپنا ورد جو بھی ہوتا ہے جب کرنا ہوتا ہے، یا پھر کوئی ذکر کرنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کو مکمل کرتے ہیں۔ بات صاحب، میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے، اور جتنی دیر میری پڑھائی مکمل نہیں ہوگی اتنی دیر میں یہاں پہ بیٹھا رہوں گا۔ یہ جنات کی ٹوٹل چیزیں، جو جس چیز کو ہم نے حاضر کرنا ہے، پہلے جنات آ گئی، پھر اس کے بعد کچھ اور چیز آ گئی، مکل آ گیا، یا ہم دیوی کا کر رہے ہیں، یا مہاراج کا کر رہے ہیں، سندری کا کر رہے ہیں، یا کسی اور چیز کا کر رہے ہیں، مقصد ہے جس چیز کا ہم نے کرنا ہے، ہم جو بھی میں نے کرنا ہے یہاں پہ وہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں زنا لواطت، ان سے زنا جن سے نکاح حرام ہے، حرمت والے رشتے، ان کے ساتھ بھی جادوگر منہ کالے کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ شیطان زیادہ سے زیادہ راضی ہو جائے، اور شیطان جتنا راضی ہوگا اتنی جلدی اس کے کام آسان ہوں گے۔ نہیں یقین تو آپ پڑھ لیجئے ان کے اعلانات، کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو۔ ارے محمد کریم، فدا ہو ابھی و امی، صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات تک تمنا کرتے رہے میرا چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. تم یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو، کوئی آرزو نہیں جو ہم پوری نہ کر سکیں. جو چاہے سو مانگو، جو چاہے سو پوچھو. تم شیطان ہو، کفر کی وادی میں اتر کے تم شیطان کے فرما بردار بن چکے ہو، نتیجہ تن شیطان تمہارا فرما بردار بن چکا ہے. چوتھا طریقہ جادوگروں کا، وہ قرآن حکیم کی آیت کو گندگی اور نجاست کے ساتھ لکھتے تھے. بہت سے جادوگر ہیں، خاص طور پہ ایک جادو، وہ عورتیں اللہ سے ڈر جائیں جو اپنے خاوند کو قابو کرنے کے لیے جادو کرواتی ہے، جس جادو میں حیض کا خون استعمال ہوتا ہے. اور بعض جادوگر عورت کے حیض کے خون کو اس کو بطور غذا کے لیے دیتا ہے کہ کسی طرح یہ اپنے خاوند کی غذا میں شامل کر کے اس کو کھلا دو، وہ ساری عمر تمہارے پیچھے ناچتا رہے گا تمہاری انگلی پہ. 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی 80 سالہ زندگی، اس زندگی میں خاوند کو اپنے تابع کرنے کے لیے تم جادوگروں کا اتنا آسان شکار بن جاتی ہو، قیامت کے دن اس جرم کا اللہ کو کیا جواب دو؟ آج تو تمہیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے منہ سے نکلے میرا خاوند مان لے، میری کسی بات سے اختلاف نہ کرے، اس کے لیے تمہیں کفر کرنا پڑے، اس کے لیے تعویذ گنڈے کرنے پڑے، اس کے لیے جادوگروں کے در چھاننے پڑے، سب کچھ کرتی ہو کہ خاوند کو اپنا بنا لوں. ارے تو اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ کی عبادت میں ایسی ڈوب جا، جب اللہ تیرا بن جائے گا پھر تیرا دشمن کون رہ سکے گا؟ حلال طریقے چھوڑ کے حرام طریقے تلاش کرنا اس 60 70 80 سالہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اس سے برا کوئی سوتا بھی ہوگا کہ دنیا مل جائے اللہ ناراض ہو جائے؟ جادوگر حیض کے خون سے قرآن حکیم کی آیت کو لکھتے ہیں، پھر اس میں کفریہ وظیفے پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور جن کو طلب کرتے ہیں، پھر جن سے اپنا مقصود بیان کرتے ہیں، برا ہو ان علماء سو کا مجھے کہنے دیجئے، کسی کو برا لگے تو معاف کر دے، نہ بھی کرے گا تو چندہ مانگنے تو کھڑا نہیں ہوتا. برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کے نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون بہنے لگ جائے، تو اس خون سے یا پیشاب سے شفا کے لیے اس مریض کے ماتھے پہ سورت فاتحہ لکھے، اس سے اگر شفا ہو جائے تو ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے امبا کے کلام کی یہ توہین کرنے کے بعد ذرا اپنے ایمان سے، اپنے دل سے سوال تو کرو، تمہارے پلے میں ایمان رہا ہے یا کفر آ چکا؟ مولویوں نے کتابیں لکھی بھی ہیں، مولویوں نے تعویذ بنا بنا کر دیے ہیں، قرآن کی توہین کے تعویذ. کسی کو نہیں یقین، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اعمال قرآنی کے نام سے. کسی کو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو تھانوی صاحب کا تعویذ سنیے، کتاب اعمال قرآنی، رائٹر ہے اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 60، اس پہ تعویذ دیتے ہیں ولادت میں آسانی کے لیے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وغلقت ما فيها وتخلت، یہ آیات لکھو اور جس کے بچہ پیدا ہونے لگا ہے اس کی ران پہ باندھ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے جب ڈلیوری ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، عورت کا گندگی کا خون نکلے گا یا نہیں؟ کیا قرآن اس کام کے لیے آیا ہے؟ کہیں تو قرآن رہ گیا حلف اٹھانے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا قسم اٹھانے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا چوری اور جھوٹ میں فیصلے کرنے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا عورتوں کی رانوں سے باندھنے کے لیے. ابھی بھی اس امت کو جوتیاں نہ پڑے تو اور کیا پڑے گی؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں پیدائش کے بعد پھر تعویذ کھول دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں لکھوا کے کتنی عورتوں کے بنوانے کے لیے صحابہ کو بتائی، ذرا قرآن و حدیث کے دلائل کو چھان کے تو دیکھ لو، کوئی ایک مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ تعویذ سمجھایا امت کو؟ اس وقت عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا تھا کیا؟ صحابہ کرام نے یہ تعویذ، صحابہ نے اپنی عورتوں کی رانوں پہ باندھے، ان کی کمر پہ باندھے، ان کے زیر ناف باندھے، جس طرح تم نے اپنی کتابوں کے اندر قرآن حکیم کی آیات کی توہین پہ امبار لگا دیے؟ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا، یہ جادوگروں کا طریقہ ہے، معاف کر دینا، یہ تعویذ فروشوں کا طریقہ ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، جس کی توہین کرنے سے جنات راضی ہوتے ہیں، شیاطین راضی ہوتے ہیں اور جادوگر کی خدمت کرتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جادوگر کا، جادوگر ملعون، قرآن حکیم کی کسی بھی سورت کو علیحدہ علیحدہ حروف میں الٹا لکھتا ہے، اور قرآن حکیم کو الٹا لکھنا کفر ہے۔ دوسرا لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن پاک کو الٹے الفاظ میں پڑھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے ٹھوس کالا علم۔ جو ٹھوس کالا علم ہے بجائے منتر کے، یہ جو کالا علم قرآن حروف میں الٹا پڑھا جاتا ہے، کوئی سورت یا بسم اللہ کو جس طرح الٹا پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے ٹھوس۔ اللہ کی کتاب سے بغاوت ہے، اسلام سے منہ موڑنا ہے، وہ شیاطین کو راضی کرنے کے لیے قرآن حکیم کی کسی آیت کو الٹا لکھتے ہیں۔ ایک جادوگر سے سوال ہوا کہ تم قبروں میں بیٹھ کے چلے کاٹتے ہو، منتر پڑھتے ہو، ایسی زبان میں منتر پڑھتے ہو جو کسی کے پلے میں نہیں پڑتا، یا تم نے قرآن بھی کبھی پڑھا ہے ان چلوں کے دوران؟ اس نے کہا جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن الٹا قرآن پڑھتے ہیں۔ الٹا قرآن پڑھنا شیطان کو راضی کرنا ہے، اس آیت کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ شیطان راضی ہو جائے، جن کو راضی کرے، اپنا مقصد بیان کرے، اور یہ طریقہ بھی کفر ہونے کی بنا پہ حرام ہے۔ چھٹا طریقہ، جادوگر کس طرح شیاطین کو قابو کرتے ہیں، ستاروں کے طریقے کے نام سے مشہور ہے۔ جادوگر کسی خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ طلوع ہو جاتا ہے پھر وہ جادو کے وظائف کے ذریعے اس ستارے کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ ارے ستارہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بدلے میں کچھ؟ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ مختلف منتر پڑتا ہے جو کفر اور شرک پہ مبنی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ ستارے کی روحانیت کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، قابو کر رہا ہے، اور حقیقت میں وہ ستارے کی پوجا کر رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا شریک بنا رہا ہے، اور شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ پھر جادوگر یہ گمان کرتا ہے کہ ستارے نے اس کی مدد کر دی اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ستاروں کو یہ پوچھنے والے زہر کی طرح امت کے اندر اس طرح پھیل چکے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان شادی بیاہ سے پہلے ستارے کی پوجا کرتے ہوئے، اپنی تاریخ ولادت سے اپنے سیارے کو تلاش کر کے ان نجومی جادوگروں سے سوال کرتے ہیں، ہماری یہ شادی کیسی رہے گی، ہمارا یہ کاروبار کیسا رہے گا، ہمارے یہ تعلقات کیسے رہیں گے؟ اخبارات میں پورے پورے صفحے چھپتے ہیں، پورے پیج کے اشتہار آتے ہیں، یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا؟ یہ غیب کی خبر میرے اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو؟ بیائی جن ارض تبوت، آپ مرو گے کہاں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کل کو کیا کرو گے اللہ کے علم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رات بارش ہوئی، آپ نے سجدہ گیلی زمین پہ کیا اور صحابہ سے پوچھا میرے ساتھیوں جانتے ہو آج اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، یہ اپنے حبیب پہ وحی کر دیتا ہے، رسول اللہ کو خبر ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا مالک کا فرمان ہے اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے اور کچھ لوگ مسلمان ہو کر اٹھے، جنہوں نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ نے برسائی ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ مومن ہو کر صبح کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے، وہ ستارے پہ ایمان لانے والے، اللہ کے ساتھ اوپر کرنے والے. ایک بارش کی نسبت اگر اللہ سے توڑ کر ستاروں سے کر دی جائے تو کفر ہے، اور جہاں ستاروں کو پکارا جائے، ان کو مشکل کشا سمجھا جائے، ان کے سامنے حاجتیں رکھی جائے، ان کو دیکھ کر شادی بیاہ رشتوں کے فیصلے ہو، کئی گھروں میں طلاق اس لیے ہو گئی کہ پہلے تو پتہ نہیں لگا ہمارے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے، اب ہم نے مولوی صاحب سے زائچہ لگوایا ہے تو اس نجومی بابا نے بتایا ہے آپ دونوں کا ستارہ مختلف ہے، آپ کی صلح نہیں ہو سکتی. تم نے رب پہچانا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق کو رب بنا بیٹھے ہو. ساتواں طریقہ جادوگروں کا، اس طریقے میں جادوگر کسی ایسے بچے کو طلب کرتا ہے جو نابالغ ہو اور بے وضو ہو، اور اس کے ہاتھ پر ایک مربع شکل کا تعویذ بناتا ہے. آپ ان کے تعویذ نہیں دیکھتے؟ وہ تعویذ کسی کو سمجھ نہ آنے والے مربع بنا ہوا ہے، اس کے اندر 2, 4, 5, 7 گنتی لکھی ہوئی، کہیں حروف لکھے ہوئے، کہیں فرشتوں کو پکارا جا رہا، کہیں کسی کو پکارا جا رہا. وہ اس کے ہاتھ میں یہ مربع بناتا ہے، کونوں میں حروف لکھتا ہے، کچھ نام لکھتا ہے، شرکیہ کلمات لکھتا ہے، پھر اس کی ہتھیلی میں نیلا رنگ ڈال دیتا ہے یا کوئی پھول رکھ دیتا ہے، اور ایک بڑے کاغذ میں الگ سے جادو کے منتر لکھتا ہے، گنتی یا حروف لکھتا ہے، اور اس کو اس کے منہ پہ رکھ کے ایسی کیپ پہنا دی جاتی ہے کہ یہ کاغذ اس کے منہ سے ٹکا رہے، پھر اس کو ایک کپڑے کے اندر ڈھانپ دیا جاتا ہے، اب بچے کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کپڑے کے اندر ڈھپا ہوا چھپا ہوا، پھر یہ جادوگر اس میں کچھ منتر پڑتا ہے جس سے بچے کو اندر کا ماحول روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس روشنی میں وہ اسے کہتا ہے کہ اس تعویذ کو دیکھ، پھر وہ جنات کو پکارتا ہے اور اس تعویذ کے اندر اسے اس بچے کو ایک چلتا ہوا سایہ، ایک مرد کی صورت نظر آتی ہے، جادوگر اسے پوچھتا ہے یہ کون ہے، وہ بتاتا ہے ایک مرد مجھے میری ہتھیلی میں نظر آ رہا، پھر اسے وہ حکم دیتا ہے کہ اسے کہو تیرا بابا تیرا نجومی پیر تجھے یہ آرڈر کرتا ہے، اور وہ مرد اس کے حکم کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ طریقہ جادوگر اکثر سامان چوری ہو جائے، کسی کے گھر میں چوری ہو جائے، اس چوری شدہ سامان کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ ہتھیلیوں پہ کرتے ہیں، کچھ ناخنوں پہ کرتے ہیں، وہ ناخن پہ کوئی چیز لگاتا ہے اور اس بچے سے کہتا ہے یہ دیکھو ناخن میں کچھ نظر آیا، وہ کہتا جی ہاں میں نے پہچان لیا فلاں عورت ہے، فلاں گھر سے نکلی ہمارے گھر میں داخل ہوئی، فلاں کمرے میں گئی، وہاں سے اس نے بریف کیس کھولا، اتنے پیسے نکالے اور چلی گئی، یہ سب جادو کے طریقے ہیں، شیاطین کی عبادت کر کے ان کو راضی کر کے ان سے یہ خدمت لی جاتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی ایمان کی غیرت کو زندہ رکھیں، عقیدہ توحید کے پاس کو اپنے دل سے نہ نکالیں، بھائی اگر آپ کے گھر چوری ہو گئی جادوگر کو کیسے پتہ لگ جائے گا کس نے چوری کی ہے، آپ کا اس کے پاس جانا، اس سے سوال کرنا، اپنا ہاتھ دکھانا اور اس کی بات کی تصدیق کرنا کہیں آپ کے دل سے ایمان کو نکالنے کا سبب نہ بن جائے، پہلے تو مال چوری ہوا اور جب کاہن اور نجومی کے سامنے آپ دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے اور اس کی بتائی ہوئی جھوٹی سچی خبروں کی تصدیق کر لی، ایمان سے بھی گئے، مال سے بھی گئے، آئیے دیکھیں جادوگر پہچانے کیسے جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا لگے گا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ صحیح عالم ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، دم کرتا ہے، رقیہ شریعہ کا ماہر ہے، ہم کیسے پہچانیں جادوگر میں اور صحیح عالم میں فرق کیسے ہوگا، یاد کر لیجئے کچھ پوائنٹ، ان میں سے کوئی ایک نقطہ بھی اگر آپ کو جس کے پاس آپ علاج کروانے گئے ہیں اس میں نظر آ جائے تو کنفرم یہ جادوگر ہے، یہ قرآن حدیث ہے، علاج کرنے والا نہیں ہے، اگر آپ سے آپ کا معالج جس کے پاس آپ گئے وہ آپ کا نام پوچھے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، اور کوئی ایسا عامل بابا نہیں جو مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام نہ پوچھے، الا من رحم ربی، بڑی نشانی ہے، جو آپ کا نام پوچھے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، یقین کامل کر لیں کہ یہ آدمی جادوگر ہے، اس سے علاج نہیں کروانا، اس کے پاس نہ جائیں، اس سے اپنا تعلق توڑ لیں، اور اگر کوئی خاص قسم کا جانور آپ سے طلب کرے تاکہ وہ خیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور اس کا خون مریض کی تکلیف درد والی جگہ پہ لگائے اور پھر اس جانور کے بارے میں آپ کو حکم دے اسے ویرانے میں ڈال دے، یہ جنات کی عبادت کرنے والا، شیطان کی پوجا کرنے والا ہے، یہ قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے، کچھ آپ کو ایسے تعویذ دے جس پہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہو، نہ سمجھ آنے والی تحریریں ہو، وہ تعویذ آپ کو دیں کہ یہ لے جائیے باندھ لیجئے اپنے گھر میں لٹکا دیجئے گھول کے پی لیجئے، ایک تو مسئلہ ہے کہ تعویذ پہ سورۃ فاتحہ لکھی ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، اس کو باندھنے لٹکانے کا معاملہ الگ ہے، اگرچہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی صحابی کے لیے تعویذ بنوا کے اس کے گھر میں نہ لٹکائے نہ کسی کو پلوائے، لیکن وہ ماجرا غیر مسنون تو ہے، کفر اور شرک نہیں، لیکن اگر آپ کو تعویذ بنا کے دیا جائے اس پر یا علی یا حسن یا حسین ہو، جبرائیل میکائیل اسرافیل کے نام ہو، یہ بعض تعویذ ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملے جس پہ فرعون حامان قارون شداد لکھا ہوا ہو اور اس کو گھروں میں باندھا جائے، لٹکایا جائے، گلے میں ڈالا جائے، بازو میں ڈالا جائے، پانی میں بھگو کے پیا جائے، تو یہ شرکیہ تعویذ ہے، اس کو استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور جو آپ کو یہ تعویذ دے رہا ہے وہ کنفرم جادوگر ہے، شیطان کی پوجا کرنے والا انسان ہے۔ آپ کسی کے پاس دم کروانے کے لیے گئے، دم کرنے والے کو چاہیے وہ آپ پہ سورہ بقرہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورت فاتحہ پڑھے، سورت ناس اور فلق پڑھے، قرآن حکیم میں جہاں سے مرضی علاج کرے، قرآن جہاں سے پڑھے، پورا قرآن شفا ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کی آیات نہیں پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت دعائیں نہیں پڑھتا، اللہ سے نہیں مانگتا، بلکہ وہ ایسے الفاظ میں کوئی منتر پڑھتا ہے جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، شرکیہ منتر ہے، تو یہ جادوگر ہے، اس سے علاج کروانا جائز نہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی علاج کرنے والوں کو، وہ قرآن حکیم کی آیت نہیں پڑھتے، وہ ہاتھ سے عجیب قسم کے اشارے کرتے ہیں، منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں جیسے جانور کی آواز ہوتی ہے، ان کے سامنے مریض لیٹا ہوا اور وہ آوازیں نکال رہے ہیں، ہاتھ سے اشارے کر رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، وہ جادوگر ہے، اور اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اپنے شیطان کے ذریعے، جن کے ذریعے اس کا جادو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جادو کا علاج بذریعہ جادو کروانا بھی غلط ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے بابے بنے ہوئے، بزرگ بنے ہوئے، پہنچی ہوئی ہستیاں بنے ہوئے، حقیقت میں یہ جادوگر ہے، اپنے دامن کو ان جادوگروں سے بچاؤ۔ کچھ ایسے ہیں جو مریض کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، ایسا کپڑا ڈالتے ہیں جس کپڑے میں خانے بنے ہوئے اور ان خانوں میں نمبر لگے ہوئے یا حروف لکھے ہوئے، یا مریض کو جادوگر ہدایت کرتا ہے کہ اتنی مدت کے لیے ایک کمرے میں بند ہو جاؤ، تنہا اکیلے ایسے کمرے میں بند ہو جاؤ جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، اور بے وضو رہو، ناپاک رہو، جنبی حالت میں رہو۔ اگر جادوگر یہ مطالبہ کرے مریض سے کہ وہ کسی کمرے میں بند ہو جائے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، کسی سے میل ملاقات نہ کرے، اور اس کے کمرے میں اندھیرا ہونا چاہیے، سورج کی روشنی نہ پہنچے، اور ایک مدت تک پانی کو ہاتھ نہ لگائے، اور اکثر یہاں پہ مدت 40 دن کی وہ طے کرتے ہیں کہ 40 دن تک آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، تو 40 دن تک جب پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا وضو نہیں کرے گا، وضو نہیں کرے گا، 40 دن کی نمازیں نہیں پڑھے گا، تو کافر تو ہو گیا۔ تو یاد کر لیجئے کہ اس جادوگر کے پاس جو جن ہے وہ نصرانی جن ہے، اس کی مدد کے تحت آ کر یہ اپنے مسئلے حل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی عامل مریض کو کوئی ایسی چیزیں دے جس کو کہا جائے اسے دفن کر دو، زمین کھود کے دبا دو، کوئی ایسے تعویذ، کوئی ایسے منتر، کوئی کالا دھاگا جس پہ گرا لگی ہوئی کوئی چیز دے جو دفن کرنے کے لیے ہو، تو یاد کر لیجئے یہ نشانی ہے اس کے جادوگر ہونے کی۔ کچھ عامل اپنے مریضوں کو کچھ بتیاں دیتے ہیں پڑی ہوئی اور کہتے ہیں اس کی دھونی لو، یہ دھونی دینا شرکیہ اقوال کے ساتھ، شرکیہ منتروں کے ساتھ، شرکیہ تعویذ دے کر اس کو جلانا جنوں کو راضی کرنا ہے اور شرکیہ عمل ہے، یہ کرنے والا جادوگر ہے۔ جادوگر ایسے الفاظ گنگنائے یا پڑھے جن کو سمجھا نہ جا سکے، دیکھ جادوگر سے کہا جائے اس پہ جادو کر دو، تو اس نے فوراً اپنی آواز میں، بلند آواز میں منتر پڑھنے شروع کر دیے جو خاص طور پہ جنات سے مدد مانگنے کے منتر ہیں، اور وہ بندہ گر گیا۔ جب اس پہ قرآن حکیم کی آیات پڑھی گئی وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو کوئی ایسے الفاظ میں منتر پڑھتا ہے جو سمجھ نہیں آ رہے، تو یہ قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے قوم کو۔ کیوں؟ ہم سید بادشاہ ہیں یار، تو بھی تو سید بادشاہ ہے، حیدر شاہ تیرا نام ہے، ہم سیدوں سے اسی لیے تو میرے پہ جادو نہیں کر سکتا، پکی بات ہے یار، کر لے اس پہ، کر سکتا کسی پاس بھی کروا لے، اس پہ کر کے دکھا کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے سر، پکڑے ٹھیک ہے جی، پیر سیف الرحمان قادری صاحب کریں، دیکھ لیں گے گر پڑے گا، یہ کریں اور عام طور پر ذمہ داری دیکھو ذمہ داری کوئی بات نہیں اب کریں ہم توڑ کریں گے اس کا انشاءاللہ گریوں کی ٹانگیں جی اچھا یہ بریک کے درمیان میں ایک روئی بھی نکالی جس کے اوپر سے خون لگا اور سوئیاں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جلدی سے کرنا ہے بچے کیا ہوا اس کو گر پڑا ہے افتخار افتخار افتخار کتنا دیر میں ہوش رہے گا یہ ایک گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا چلیے اس پہ واقعی ہوا ہے جادو پہ گر گیا ہو گیا اس کو اٹھایا جا سکتا ہے اٹھایا جا سکتا ہے کیا کر کے پہلے دوسرے کے ہیں نا اٹھائے جس نے کیا اگر اس میں طاقت ہے تو اٹھائے بالکل اسے جادو سے اٹھایا جا سکتا ہے اٹھاؤ ایک گھنٹے تک اٹھو یہ نوری علم کے نام پہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے یہ جادوگر ہے اس سے اپنے دامن کو بچا لیجیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے آنے پر اس کے بتائے بغیر عام بابا اس کو اس کی حقیقت بتانا شروع کر دیتا ہے تو گھر میں روٹی کھا کے آیا روٹی تیرے گھر میں گوبھی پکی تھی تیرے گھر میں دال پکی تھی تیری بیوی کا یہ نام ہے تو یہ شیاطین کے ذریعے اس سے معلومات لیتے ہیں دیکھو جی کتنی پوچھی سرکار ہے میں نے بھی کچھ بتایا بھی نہیں اور اس نے سارا کچھ بتا دیا بعض تو جنات کے ذریعے یقربت لیتے ہیں بعض جہاں مریض آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے وہ باری آنے سے پہلے پورا انٹرویو لے لیتے ہیں اور پیر صاحب کو خبر کر دیتے ہیں نیلا سوٹ پہنا ہوا آدمی یہ نام ہے فلاں جگہ سے آیا انہوں نے کہا اچھا شیخوپورے سے آ گئے ہو کیا کمال والی گل ہے میں دس یہ بھی کوئی نہیں پتا بھی لگے میں شیخوپورے تو آیا بندہ وہی سر پھینک دیتا بڑی پوچی سرکار ارے یہ شیطان ہے تو کہاں سے آیا کیا کھا کے آیا اس کو کیسے پتا لگ گیا یہ شیطان کی عبادت کرتا ہے جنات کے ذریعے خبریں لیتا اگر کہیں کسی سے ایسا ٹاکرا ہو جائے جو آپ کو سامنے دعویٰ کرے کہ میں بتا دیتا ہوں آپ کی جیب میں کیا ہے مطلب آپ کی جیب میں 20,000 روپے ہیں اور وہ آپ کو کہے جی آپ کی جیب میں 20,000 روپے ہیں اس کو فیل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں تو دیکھو ٹھیک ہے جی میں نے مان لیا آپ نے پہچان لیا میری جیب میں 20,000 آپ کو پتا ہے نا 20,000 ہے آپ بغیر گنے 20,000 کو باہر نکال لیں اور دو حصوں میں بانٹ لیں اور دو مختلف جیبوں میں ڈال لیں اب جو آپ اپنی مختلف جیبوں میں ڈال رہے ہیں وہ آپ کو خبر نہیں ہونی چاہیے گنے بغیر اس تھدی کو یہاں دادا کیا ادھر ڈال لیا کہ مر جائے گا تو انہوں نے دسے گا بھی اس جیب میں کتنے پیسے آپ کو نہیں پتا کریم کو نہیں پتا یہ آگے معلومات ہی لے سکے گا جس چیز کا آپ کو پتا ہے وہ جنات کے ذریعے پھر خبر لیتے ہیں اور لوگوں پہ اپنے جھوٹے علم کا روب چھاڑتے ہوئے اس کی خبریں دے کے پہلے ہی حلے میں جو کچھ اس کی جیب میں ہوتا ہے خالی کروا لیتے ہیں اگر مریض کے لیے جادوگر علیحدہ علیحدہ حروف میں تعویذ لکھ کر دے وہ گنتی کی شکل میں ہو یا حروف کی شکل میں ہو یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور جب آپ کو یہ ساری باتیں پتہ لگ گئی کہ یہ بندہ یہ کچھ کر رہا ہے یہ جادوگر ہے آپ دنیاوی تکلیف کو ختم کروانے کے لیے اس کے در کے چکر لگا رہے ہیں سوچ لیجئے آپ کو کوئی قرآن و حدیث کا عامل نہیں ملا کوئی اہل حدیث عالم نہیں ملا جو قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں آپ کا علاج کر سکے اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں یا تو اس بیماری پہ صبر کرو اور اگر آپ صبر کا دامن چھوڑ کے اس کے در کے دروازے کے چکر مارتے ہیں تو کہیں آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فٹ نہ آ جائے آئیے اللہ کے نبی کا فرمان سنتے ہیں من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کاہن کے پاس آیا کسی نجومی بابے کے پاس آیا کسی بنگالی بابے کے پاس آیا کسی ملتانی بابے کے پاس آیا اس سے آ کے اس نے اپنا مسئلہ پوچھا اور پھر اس کی تصدیق کر دی جو اس نے کہا اس نے اس شریعت کا کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز بھلی ہے کیا چیز آسان ہے اس تکلیف پہ صبر کرنا آسان ہے یا ملت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑنا آسان. اس نے کفر کیا اس شریعت کا جو شریعت اللہ نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی. اس لیے اللہ سے ڈریے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس کے علاج کے لیے قرآن کی طرف لوٹے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے. آئیے ایک جادوگر سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. وہ جادوگر، اس کے پاس سب کچھ لوگ اس کا انٹرویو کرنے کے لیے پہنچے تو اسے کہتے ہیں کہ تم یہ جادو کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کی خدمت کے لیے. پانچ سال ہو گئے ہیں. پانچ سال سے کر رہے ہیں. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ سیکھ رہا تھا. اس سے پہلے کس سے سیکھا؟ اپنے استاد. کون استاد؟ فیصل آباد میں ہمارے شوکر شاہ صاحب. شوکر شاہ سے سیکھا. جی. جادو کا جیسے کہتے ہیں نا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، بچپن سے مجھے شوق تھا. تمہیں کیوں شوق تھا جادو سیکھنے کا؟ تم نے رکشہ چلانا کیوں نہیں سیکھا؟ ٹیکسی کیوں نہیں سیکھی؟ بس میری توجہ ادھر تھی. کیوں؟ وجہ؟ میں نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کروں. ہاں جی. یہ خدمت ہے؟ جی یہ بالکل خدمت ہے. یہ کس طرح کی خدمت ہے یار؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. بھلائی کیسے؟ یہ کالا جادو ہے. جی کالا ہی ہے نا، نیلا پیلا تو نہیں ہے. بالکل کالا جادو. کالا جادو لوگوں کی خدمت کے لیے کرتے ہو؟ جی ہاں. پکی بات ہے؟ بالکل پکی بات ہے. پیسے لیتے ہو؟ بالکل لیتے ہیں. میں تو پھر خدمت تو نہ ہوئی، بس اپنا وقت تو لگاتے ہیں نا. اچھا شادی شدہ؟ ہم شادی نہیں کرتے. شادی نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ بس اس کی کافی وجہ. کیا مسئلہ؟ کوئی ایک آدھ حیدر شاہ. حیدر شاہ تم شاہ ہو سی تو، یا نام ہے ویسے ہی حیدر شاہ؟ حیدر شاہ نام ہے ہماری، ایسی لڑی چلتی آ رہی ہے. اچھا. لوگوں کی خدمت کے لیے ڈاکٹر تو سنے تھے، لوگوں کی خدمت کے لیے درزی بھی سنے تھے، یہ جادوگر بھی لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہے. حقیقت میں جادوگر شیطان کی خدمت کے لیے آیا ہے. حقیقت میں جادوگر ایمان کا ڈاکو بن کے، میرے جملے کو یاد رکھنا، میرے جملے کو یاد رکھنا، اس جملے کو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی معصوم مسلمان بہنوں کو سنانا، جادوگروں کے دروں پہ جانے والی بہنوں، یہ مال کا بھی ڈاکو ہے، یہ ایمان کا بھی ڈاکو ہے، رب محمد کی قسم یہ عزت کا بھی ڈاکو ہے. یہ صرف مال اور ایمان کی بربادی پر صبر نہیں کرتا، یہ عزتیں لوٹنے والے ہیں. یہ نجومی باپے، یہ بنگالی باپے، یہ عامل باپے، یہ نورانی باپے، یہ کاٹ پلٹ کے ماہر، یہ ہر تمنا پوری کرنے کے دعوے دار، حقیقت کے اندر انہوں نے یہ دکانیں کھولی ہیں زنا کے لیے، بدکاری کے لیے، عبادت کے لیے. میں کوئی جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا، اللہ کا فضل ہے جو کہتا ہوں اس کے پیچھے دلائل کا انبار رکھتا ہوں. اسی بے ایمان جادوگر کے زبان سے ہم آپ کو وہ منظر دکھائیں گے کہ یہ خبیث، یہ مجرم، یہ ظالم اقرار کرتا ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں، ان کو بلاتا ہے اپنے ڈیروں پہ. اسے پوچھا آپ کے پاس زیادہ کون آتا ہے؟ کہا زیادہ عورتیں آتی ہیں، عورتوں کے اپنے مسائل، ساس کی بہو سے لڑائی، بہو کی ساس سے لڑائی، ننند کی بھابھی سے لڑائی، دیورانی کی جٹھانی سے لڑائی، بیوی کی خامن سے لڑائی، وہ اصل راستے کو چھوڑ دیتی ہیں، حلال جادو کی بجائے حرام جادو کے چکر میں پڑتی ہیں. وہ کہتا ہے جادوگروں کا علم ضائع نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے استادوں نے یہ علم دیا ہے. سائل کہتا ہے آپ کو یہ علم دیا کیسے استاد نے؟ کیا دیا، کیا بتایا، کون سی کتاب ہے؟ تو بھائی کتاب شتاب کوئی نہیں، انسان کی کھوپڑی میں آٹا ڈال کے ہمارا استاد اس کو جلاتا ہے، اور جب وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے وہ راکھ ہمیں کھلا دیتا ہے، پھر ہمارے اندر ساری قوتیں آ جاتی ہیں. جادوگروں کا جو ہوتا ہے نا علم، یہ ضائع نہیں جاتا. یہ علم کہاں سے آتا ہے یار؟ ہاں جی کہاں سے آتا ہے علم؟ یہ بس ہمارے استاد جو ہیں انسانی کھوپڑی کے اوپر آٹا لگا کر اسے جلاتے ہیں. انسانی کھوپڑی پہ آٹا لگا کر اسے جلاتے ہیں، پھر وہ خاک بن جاتا ہے، پھر وہ خاک ہمیں کھلاتے ہیں، جس سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے جادو کرنے کی. جی تو یہ اچھا کام تو نہیں ہے نا یار، کھوپڑی پہ آٹا ڈالنا اور اس کو کھانا، یہ ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے اچھے کام ہے. اس کو کھانے سے طاقت آتی ہے؟ جی. کس طرح کی طاقت؟ جسمانی طاقت نہیں ہوتی، جسمانی بھی جسمانی طاقت آتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہم قبرستان میں جو قلعے وغیرہ کرتے ہیں قبرستان میں کیوں کرتے ہو, گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ قبرستان پر کرتے ہیں, ہمارے استادوں نے یہی بتایا کہ قبر کے اندر یہ کبھی چلا؟ ہاں جی قبر کے اندر بالکل کیے ہوئے ہیں. تو وہاں جو مردہ پڑا ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہو؟ مردے کے ساتھ نہیں کرتے, ساتھ گڑھا کھول لیتے ہیں وہاں قبر کے ساتھ. جی تو تمہیں وہاں پہ جو قبرستان کو دیکھنے والے لوگ ہیں مجاور ہیں وہ نہیں کبھی روکتے؟ نہیں چپ کر جاتے ہیں, کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ جو تم کرتے ہو چلا کرتے ہو, اس چلے میں تم کیا پڑھتے ہو, کیا کرتے ہو؟ کو قرآن ہے پڑھنے والا؟ معاذ اللہ میں اپنے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں, کیا چیزیں ہیں جو پڑھتے ہو وہاں بیٹھ کے, کیا کرتے ہو وہاں بیٹھ کے؟ کافی منتر ہم نے سیکھے ہوئے ہیں وہ پڑھتے ہیں, قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, لیکن قرآن بھی پڑھتے ہیں. چینج ہوتے ہیں. ہاں جی کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بس تھوڑا الٹ کرتے ہیں وہ ہمارا قرآن کو الٹا پڑھتے ہو؟ جی یہ بڑے ثواب کا کام ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. یار یہ بہت بڑا گناہ ہے, تو اتنے بڑے گناہ کے ساتھ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ تم نیکی کا کام لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ یہ مردے چور, کھوپڑیے چور, ہڈیے چور, کفن چور تو سنا تھا, مردہ چور اب دیکھ لو. قبروں سے انسانوں کی کھوپڑیاں نکالتا ہے, اس میں آٹا ڈالتا ہے, اس کو پکاتا ہے, جب وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ان جادوگروں کو کھلا دیتا ہے جس سے ان کے اندر طاقت آتی ہے. کام قبرستان میں چلا کرتے ہیں, قبرستان میں جا کے بڑے لمبے لمبے منتر کرتے ہیں قبروں کے اندر اتر کے. اس سے پوچھا گیا کبھی آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے ان چلوں میں؟ کہا قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن آیات کو الٹ کر کے پڑھتے ہیں, الٹی آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کی بھلائی کر سکے. یہ کفر سیکھ کے, کفر سکھا کے, کفر کا نمائندہ بن کے لوگوں کی بھلائی کا امید رکھتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. جادوگر سے پوچھا گیا آپ نے کبھی کسی کو قتل بھی کیا؟ اس نے کہا جی بالکل, میرے پاس بہت سے کیس آتے ہیں تو پھر ہم قتل بھی کرتے ہیں جادو کے ذریعے. کہا وہ قتل کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے ایک بکرے کی سیری رکھی ہوئی, کہا اس کے اوپر خاص عمل کیا جاتا ہے, قبرستان میں جا کے چلے کاٹے جاتے ہیں, منتر کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر ہم قتل کرتے ہیں. زندہ کو مرا ہوا کر سکتے ہو؟ بالکل مار سکتے. کبھی کسی نے آ کے تمہیں یہ کہا کہ اس کو مار دو؟ کہا ہے. کون جی؟ کون, عورتیں آدمی؟ آدمی. کس کو مروایا انہوں نے؟ انہوں نے مروایا ایک اور دوسرے آدمی کو کہ اس کے میری بیوی سے ناجائز تعلق ہیں. ایک آدمی کے بیوی کے کسی اور آدمی سے تعلقات ہیں, اس نے اس آدمی کو مروایا؟ جی اس کو مروایا. بیوی کو نہیں مروایا؟ بیوی کو نہیں. تم نے کیسے مارا اس کو؟ اس کا ہمیں یہ پڑی ہوئی ہے کھوپڑی, یہ بکرے والی بکرے کی سری پڑی ہوئی ہے, اس کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں. تو آگے اس پہ عمل کرتے ہیں؟ جی اس کے ذریعے بھی کرتے ہیں. اور یہ جو دو پتلے ہیں نا جی, یہ سری تم نے کس سے لی؟ وہاں سے لیتے ہو؟ اچھا معصوم سا بکرا یار بےچارا, چھوٹا سا کٹکا, اس سے کسائی سے لیتے ہو, کس سے لیتے ہو یا خود کرتے ہو؟ خود کر لیتے ہیں, کسائی سے بکرا لے لیتے ہیں. اس کے اوپر کیا کرتے ہو, عمل کرتے ہو اس پہ؟ جی اس پر عمل کرتے ہیں. کہاں, گھر میں بیٹھ کے کرتے ہو, کس پہ بیٹھ کہاں کرتے ہو اس پہ عمل؟ قبرستان میں بیٹھ کے کرتے ہیں. سری کو قبرستان میں لے جاتے ہیں؟ جی. اس نے رکھے ہوئے گڑیا چھوٹی چھوٹی, گڑیا گڈا, کہا اس کے اوپر ہم منتر کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, جدائی کا جادو کرتے ہیں. اور وہ منتر پڑھنے کے بعد, شیطانوں کی پوجا کرنے کے بعد, جنات کو پکارنے کے بعد, ان کو جدا کر کے الگ الگ جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے, جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ جدائی نہ ہو تو پھر ہم ان دونوں پتلوں کو دوبارہ نکالتے ہیں, ان کی آنکھوں میں, ان کے سروں میں سوئیے ڈالتے ہیں, لمبی لمبی سوئیے رکھی ہوئی جادوگر نے, کہا وہ آنکھوں میں سوئیے ڈال دیتے ہیں جس پہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے, وہ خاص منتر پڑھ کے جنات سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر ان کے سروں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں. اور یہ پتلے ہیں دو, ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. اچھا یہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے؟ جی. اچھا جی, اب اگر کرتے ہو ان دونوں کا, اب اگر جدا کرنا ہے نا تو ان کے سر میں جو ہے نا سوئیاں کھبو کر اسے ان کے سروں میں, جی قبروں میں دفن کر دیں گے. تو ان کے سر میں سوئیاں کھبو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کے نا دماغ میں اٹیک ہوگا جس پہ جادو کر رہے ہو گے. جی ہاں. اور جب تک یہ جدا رہے ہیں. اچھا اس میں سوئیاں ہیں تمہارے پاس؟ یہ سوئیاں ہیں. اس میں سوئیاں کیسے لگاتے ہو؟ یہ پکڑو ذرا, سوئیاں دوں میں تمہیں؟ تو یار یہ بڑی لمبی سوئی کہاں سے لیتے ہو تم؟ لمبی کام کے لیے ہوتی ہے, چھوٹی نہیں کام کرتی. چھوٹی سے کام نہیں ہوتا؟ نہیں ایسے ڈال لیتے. تو تو اب کیا ہوگا؟ جس پہ جادو کر رہے ہیں اس کے ماتھے میں درد ہوگا، اس کے ساتھ پر اٹیک ہوگا، اور ان کو جدا پہلے تو کریں گے نا، جدا کر دیں گے، اگر تو سائٹ پر ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے پھر ان پہ سوئیاں کھبو کر ان کے سار میں. یعنی کہ اگر تم نے کسی کو جدا کرنا ہے تو بکرے پہ عمل کر کے ان کو جدا کر کے دفن کر دو گے؟ جی، ان پر ان کو جدا کر کے دفن کر دیں گے، اگر وہ باز نہیں آئیں گے ان کو پھر نکالیں گے اور ان کے سار میں سوئیاں کھبو دیں گے. پھر ان کو تکلیف ہوگی؟ جی، ان کو تکلیف ہوگی، سوئی کھبو وہیں تکلیف ہوگی. ہاں جی بالکل، وہیں تکلیف ہوگی. اگر کسی کو پاؤں سے فارغ کرنا ہو، پاؤں میں سوئی کھبوئیں گے، ہاتھ میں، بازو میں، پیٹ میں، جہاں بھی سوئی کھبو کر. اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ گڑیا ہے، یہ 2 روپے کی، یہ 5 روپے کی، یا 10 روپے کی ملتی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے جو آدمی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ویسے سیمپل کے طور پر ہے. اچھا، وہ جو پتلے ہم بناتے ہیں وہ مٹی کے بناتے ہیں اور آٹے کے بناتے ہیں. نہیں تو اس سے اس بندے کا کیا تعلق؟ بس عمل بھی کرتے ہیں نا. ایک مرغی کا سر دکھاتا ہے ایک جادوگر اور کہتا ہے اس کے اندر سوئیے چبو کے ہم منتر پڑھتے ہیں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. یہ مرغی کی ہے، مرغی کی سری ہے بھائی جان. یہ مرغی کی سری ہے جی، اور یہ بکرے کی. اس سے کیا کرتے ہو یار؟ چھوٹا جادو ہوتا ہے، اس سے بڑا جادو ہوتا ہے؟ جی، اس سے چھوٹا جادو ہوتا ہے. اس سے کیا کرتے ہیں؟ آدمی کو مارنے کے لیے جو ہے نا، اس میں اس کے اندر سوئی کھبوتے ہیں ایسے، اور شاباش، اور اسے ایسے گھماتے ہیں اور اس پر عمل بولتے ہیں. یار یہ تو بچوں کا کھیل ہے نا، بچے بھی اس طرح کی چیزیں کھیلتے ہیں. یوں یوں دیکھو. ہاں بچوں کا جادو کہتے ہیں، لیکن بچوں کا کھیل نہیں ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے وہ مر جاتا ہے بندہ؟ اس سے مرتا نہیں ہے، مرتا کھوپڑی پر کرنے سے مرتا ہے، اس سے کرنے سے وہ مینٹل ہو جائے گا. یہ جادوگر کفر میں کہاں تک بڑے ہوئے، نجاست، خلاست، خباست میں کہاں تک بڑے ہوئے. جب اس کا سامان ٹٹولا گیا جادوگر کا، تو اس کے اندر سے خون کی ایک شیشی نکلی جس سے وہ تعبیر لکھ رہا، ایک ہنڈیا ہے، ایک خون کی شیشی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ الو کا خون ہے، اس سے ہم تعبیر لکھتے ہیں. دوسری شیشی میں سور کا خون نکلا، کہا یہ سور کا خون ہے، اس سے بھی ہم تعبیر لکھتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بتاتے جاؤں گا ساتھ ساتھ. یہ الو کا خون ہے. ہے الو کا خون ہے. اچھا، استغفر اللہ. یہ ہماری قلم ہے. یہ پر ہے؟ جی، ہماری یہ قلم ہے. الو کے خون سے کیا کرو گے؟ اس پر تویز لکھیں گے. تمہیں لکھنا آتا ہے؟ بالکل لکھنا آتا ہے. لکھا. یہ میں پکڑ لوں الو کا خون آپ کے لیے؟ اوکے. انتہائی بدبودار خون ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ خنزیر کا خون ہے. کس کا؟ یا ٹھہر جائے ایک سیکنڈ، میں ذرا بکوا لے لوں، پھر یہ خنزیر کے خون سے بھی لکھنا. بہت دنوں ذرا پہلے الو کے خون سے یہ ایدے اس بھی پہ لکھا نا، اس پہ لکھا ہے جو نظر نہیں آ رہا، اور یہ جو ہے یہ خنزیر کا، سور کا خون ہے. اس سے بھی تعویذ کرتے ہیں؟ تعویذ کہتے ہو یار اس کو؟ تعویذ. جتنا ہم نے شروع میں جملہ کہا تھا، جتنا جادوگر کفر میں پڑے گا شیطان اتنا اس کی خدمت میں. اب سور ناپاک، پلید، خبیص جانور ہے، یہ اس کے خون سے تعویذ لکھتے ہیں. نیمبو رکھا ہوا، نیمبو کے اندر سوئیاں ڈالی ہوئی. لیکن یہ پہلے آپ نیمبو دیکھ رہے ہیں، جو یہ نیمبو کے اندر سوئیاں ڈالی ہوئی ہیں، یہ سوئیاں حیدر شاہ کیوں ڈالی ہوئی ہیں اس میں؟ اس کے اندر گھاس کے قطرے نکلتے ہیں. اچھا، اسے ہم عمل کے لیے استعمال کرتے ہیں. عمل کے لیے؟ یہ جادو کی عمل ہے اللہ کے لیے. جب کبھی کسی جادوگر کے پاس آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے، ہڈی رکھی ہوئی، ہڈی سنگاتا ہے، ہڈی کے ذریعے عمل کرتا ہے، یہ تمام سامان، یہ تمام نشانیاں جادوگر ہونے کی نشانیاں ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچائیے. وہ جادوگر منتر پڑھتا ہے اور منتر کے اندر وہی ایسی زبان بولتا ہے جو کسی کے پلے نہیں پڑتی. حقیقت میں وہ شیاطین کی عبادت اور ان کو پکارنے کے منتر ہوتے ہیں. وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. جب اس کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے مریض کو، تو وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. پھر یہ دھونی دیتا ہے اپنے لیے، کہا تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنی حفاظت کے لیے دھونی دیتا ہوں. یہ صاحب جو ہے نا، یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، انہیں منع کریں. کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن سے کیوں منع کر دوں یار میں؟ قرآن کریم سے یہ آپ کیسے لگے پہنچتی ہے؟ اس میں سے کسی نے, یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی ماچس استعمال نہیں ہوئی, یہ آگ کیوں لگائی ہے اور کس سے لگائی ہے؟ یہ اپنی حفاظت سے لگائی ہے اور جادو سے لگائی ہے. اپنے سور کے خون اور الو کے خون سے؟ جی. جادوگر کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے گا اس کا جادو فیل ہو جائے گا. جب آیت الکرسی پڑھی جائے, جتنا مرضی کوئی بڑے سے بڑا شعبدہ باز ہو, وہاں پہ آپ سورت فلق پڑھے, ناس پڑھے, سورت اخلاص پڑھے, سورت فاتحہ پڑھے, آیت الکرسی پڑھے, اس کا جادو ختم ہو جائے گا. ہمارے ایک بھائی, ان کے پاس ایک سیفی فرقے کا آدمی آیا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پورے کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے لیکن اس کی انگلی میں بڑا کرنٹ ہے. چاچا یہ انگلی میں فریج نہیں لا, اچھا ساڈا فریج ہی چل جائے. وہ انگل مارتا ہے, انگل دکھاتا ہے, لوگوں میں کرنٹ لگ جاتا ہے اور پورا مجمع ناچ رہا. تو ہمارے ایک دوست صابر بلوچ مواحد سلفی ساتھی, اس کو اس کے مرید نے, سیفی کے مرید نے کہا کہ تم نہیں مانتے باپیو بڑے گستاخو, آؤ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, خوچا پٹھان بابا آیا ہوا ہے, بڑے والے بزرگ, آؤ تمہیں ان کی مجلس میں لے کے جاتا ہوں, دیکھنا کس طرح دل جاری ہوگا. وہ ہمارے بھائی نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا. انہوں نے کہا شاہ صاحب میں گیا ان کی اس مجلس میں, داخل ہونے سے پہلے میں نے آیت الکرسی پڑھی, سورت فاتحہ پڑھی, چاروں پل پڑھے, اپنے جسم پہ دم کیا, میں اس کے اندر داخل ہو کے بیٹھ گیا. دنیا ناچ رہی ہے, کسی کا دل جاری ہو رہا, کسی کا سر جاری ہو رہا, تو سارا ہی جاری ہو رہا. ناچ ناچ کے پاگل بےچارے, پگڑیاں ادھر, قمیضیں ادھر, قمیضیں بھی ادھر جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے ان کے ذکر میں. یہ اچھا ذکر ہے بھائی. کمیر سامنے بیٹھ گیا, وہ خان صاحب نے کئی دفعہ ادھر شنگر کی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر انگل سے کام نہیں ہوا, اس نے آگے اپنے سامنے بٹھا کے میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ سے بھی کچھ نہیں ہوا, نہ تار سے کچھ ہوا, نہ پورا پاور پلانٹ لگا دیا تب بھی کچھ نہیں ہوا. تو پھر جب دیکھا کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس نے میرے ہاتھ کو دبایا, یہ بلوچ طاقتور آدمی, اس نے شاہ صاحب کے ہاتھ کو جب دبایا تو نکل وہاں بھی, نکل مردود وہاں بھی, نکل, تیرے پہ اثر نہیں ہو. یہ شیطان ہے, جنات کے ذریعے عمل کرتے ہیں. آپ ان کی مجلسوں میں اگر کہیں پاس جائیں, صرف آیت الکرسی پڑھ لیں, سورت ناس اور سورت فلق پڑھ لیں, سورت اخلاص پڑھ لیں, ان کا سارا ڈراما وہیں پہ ختم ہو جائے گا. ایک اور جادوگر, اس کے پاس ایک مریضہ آتی ہے علاج کروانے کے لیے. میں نے اپنا جملہ کہا تھا دلائل کی بنیاد پہ, جذبات میں نہیں, کسی کی دشمنی اور مخالفت میں نہیں, جذبات میں نہیں, حقیقت میں کہا تھا. یہ جادوگر, یہ شیطان کی پوجا کرنے والے عزتوں کے لٹیرے ہیں. وہ مریضہ آئی, اس سے کہا میں علاج کروانا چاہتی ہوں, مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے میرا خامد آتا نہیں ہے رات کو میرے پاس, دن کہیں اور گزارتا ہے. انہوں نے کہا پوری معلومات لے لی پیر صاحب نے, تیرے اس میں تیرا سوسر کہاں رہتا ہے, تیری سانس کہاں رہتی ہے, کیا وہ بھی ساتھ رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ساتھ نہیں رہتے, میں اکیلی رہتی ہوں. اس نے کہا اپنا نقاب اتاریے. تو اس بی بی نے آ کر کہا کہ میرا یہ علاج کر دو, میرا یہ مسئلہ حل کر دو. جب اس نے ساری معلومات لے لی اور اس نے کہا مجھے اولاد بھی چاہیے, اولاد بھی نہیں ہے, تو اسے کہنے لگا نقاب اتار, اپنا چہرہ ننگا کر. اس نے کہا جی میں باپا جی دم کروانے آئی ہوں, منہ دکھانے نہیں آئی, میں چہرہ ننگا نہیں کروں گی. اس نے کہا اچھا تجھے اولاد چاہیے, یہ آن دی ریکارڈ الفاظ سنیے اس مجرم کے, جس کو ٹیلی ویژن والوں نے وہاں پہ کاٹ دیے ہیں تو تحریر کے طور پہ لکھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں گا, میں رات تیرے ساتھ بسر کروں گا, پھر تجھے اولاد ملے. ہم دکھا دکھا کر تھک گئے لیکن آپ باز نہ آئے. خدارا हमारा शो देखें ताकि आपकी कुछ समझ में आए। जाली पीर और इनके घनाओने हथकंडे, कभी तावीज कभी गंडे, नितने तरीके हैं इनके पास, कभी मौत से तो कभी फंदे। अंडे कवर को शिकायत मिली कि एक बाबा बड़े अय्याश हैं और बदमाश उनके पास हैं, पुलिस उनको पकड़ती नहीं और आवाम शिकायत करती नहीं, बिनते हुआ लुटके खामोश हो जाती, कभी घर वालों की इज्जत की फिक्र तो कभी शादी का डर। लेकिन ऐसे जाली बाबा का असली चेहरा देखेंगे आप। जादू चल जाता है इंसानों पर बाबाओं का, क्योंकि उनकी जुबान में है मिठास और अपना रखे हैं उन्होंने इंसानों के वो बहरूप जिन्हें देखकर लोग मुतासर हो जाते हैं। इनकी शोभदाबाजी इस कदर मुतासर कुल होती है कि इंसान ईमान के दायरे से बाहर निकलकर इन लोगों पर एतमाद कर लेता है और इतनी खामोशी से इनके चुंगल में फंस जाता है कि इसे होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। सवाल इस बात का है कि अवाम को हम शऊर दे देकर थक गए, मगर आज भी वही जहालत और कम इल्मी के बदौलत अवाम को लूटा जा रहा है। दीवारों पर चौकिंग, कहीं बंगाली कहीं प्रोफेसर, कहीं कुमार कहीं जलाली, मगर इन लोगों ने अवाम के खून पसीनों की कमाई से अपनी दुकान चमका ली। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लड़कियों की इज्जतों से खेलने वाले पाखंडी बाबा जो औलाद के नामों पर इस्मतों को पामाल कर रहे हैं। ये बाबा शहर से बाहर नहीं जाते, ना इन्हें पुलिस पकड़ती है और ना ही इन्हें किसी बात का डर है। इनके हाथ बहुत लंबे और हथकंडे बहुत गंदे होते हैं। ना जाने इन बाबाओं के पीछे कौन सी खुफिया ताकत है जो दिखाई नहीं देती। बाबा मेरी ना शादी हुई है और ना मेरे साथ ना शोर का मतलब ये कि वो ना मेरे साथ नहीं रहता, मतलब रात को जैसे नहीं होता मेरे पास, कहीं और जाता है, इतनी मतलब परेशानी होती है, मुझे मेरा साथ नहीं देता। पता नहीं किसी ने असर करवाया हुआ है, क्या करवाया है। नहीं है मगर ये लोग मेरा साथ नहीं देते, मैं तो कहीं मगर मैं साथ नहीं देता। नहीं मुझे अलहदा घर में रखा है, अलहदा घर में रखा हुआ है और ना जिसे मेरे पास दिन में तो होता है, रात को मेरे पास नहीं आता वो, रात को नहीं आता वो मेरे पास ना, और फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो, बहुत चाहती हूँ मैं उसे। क्यों नहीं जवाब देता, बोलता चुप हो जा, मारने लग देता। नहीं बाबा नकाब तो मैं नहीं हटा सकती, क्या करूं बाबा, इतना प्यार करती हूँ मैं इसको, इतना चाहती हूँ। शादी से कर नहीं बाबा, एक रात कभी मेरे साथ में आते रहे हैं। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, बाबा छोड़ दे, बाबा बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, बाबा छोड़े, बाबा छोड़े मुझे, बाबा छोड़े, ये क्या कर रहे हैं बाबा, छोड़ दे बाबा। ये इससे तुम इलाज करते हो लोगों का, इससे ये हम गलत बात, यहाँ बंद का इससे इलाज करते हो, यहाँ पर तुम लोग करते हो, इससे इलाज करते हो लोगों का। We'll be right back.

मैं बाबा के पास गई थी, मेरे साथ एक मसला था जो इसका मैंने बाबू को बताया, तो बाबा ने मुझे कहा कि आपका इलाज होगा मगर ना दिन में नहीं हो सकता, रात में होगा, क्योंकि आपका शोर आपको दिन देता है रातें नहीं देता, तो आपको रात को आना पड़ेगा। उसने आपको रात को आने का कहा था बाबा ने? जी, मुझे रात को आने का कहा। फिर आपने हमसे रابطہ क्यों किया? मैंने आपसे इसलिए रابطہ किया क्योंकि मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो फिर मैं मुझे मजबूरन ये रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचानी पड़ी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग मेरा इतना साथ देंगे और आ जाएंगे, लेकिन बाबा ने भी फिर वही हरकत मुझसे करनी शुरू की कि नकाब हटाओ, ये करो, और इतने में आप आ गए, तो आपने मेरी हेल्प की उसकी। इस खबीस मुजरिम को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इसको पुलिस के सामने पेश किया गया जहां इसने अपने जराइम के इकरार किया। ये जादूगरों के रूप में, ये पीरों फकीरों के रूप में शोबदाबाज हैं, झूठी हरकतें करके लोगों के ईमान बर्बाद करते हैं। एक और पीर साहब है लासानी सरकार, वो लासानी सरकार मुर्गा जिबा करते हैं, नीचे ट्रे में मुर्गे का सारा खून निकालते हैं और जब मुर्गे को छोड़ते हैं वो सीधा खड़ा हो जाता है। देखो जी, मैंने दीवा कर दिया, रगे काट दी, खून निकल गया, मुर्गा फिर भी नहीं मरा। رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أستغفر الله करना चाहते हो। की इसकी बात को मान ले तो क्या साबित करना चाहते हो? क्या यह साबित करना चाहते हो कि मौत और जिंदगी तुम्हारे हाथ में है? ये शब्द है, ये ड्रामे है, ये जादूगरी है, ये नगरपत्ती है। अच्छा चलो, ये पीर लासानी सरकार तो पहुंची भी सरकार हो गई, हम नहीं जानते, बड़ी पहुंची भी सरकार है, ठीक है जी, मान लिया पहुंची भी सरकार है। उसके मुकाबले सेम वही अमल नेपाल का हिंदू करता है। वो मुर्गे को लाता है, उसकी टांगे तोड़ता है, इसने जिबा किया था वो उसकी खोपड़ी में छुरी मारता है, गले से निकाल देता है और उसको दिखाता है कि देखो बिल्कुल डेड हो गया, और फिर मंत्र पढ़ता है, वो छुरी निकाल कर देखता है, टूटी हुई टांगे जो लटकी भी उसने दिखाई थी वो भी ठीक हो गई, मरा हुआ मुर्गा जिंदा भी हो गया और उठ के दौड़ लगा दिए। बताओ लासानी सरकार ज्यादा बड़ी है या रामचंद्र वाली सरकार ज्यादा बड़ी? غفر له وان كان فر من الزحف رواه ابو داود. استغفر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. استغفر الله Thank you. رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله. یہ شعبے بازی ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ عزتوں سے کھیلنے والے، یہ ایمان اور عقیدے سے کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے، اللہ مالک ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماریاں آتی ہیں انسانوں پہ، کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا سوائے میرے اللہ کے۔ ان جادوگروں کو پہچانیے، اپنے معاشرے کو پاک کیجئے ان ظالموں کے ناپاک وجود سے، ان سے رشتے توڑیے۔ انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کاروبار کھولے ہوئے ہیں، جہاں پہ ایمان لٹ رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، مال لٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بے علمی۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اور حدیث میں آتا نہیں، دجال کے پیچھے چلنے والی اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں ہم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آدمی نکلے گا اپنے گھر سے، اپنی عورتوں کو گھر میں بند کر کے جائے گا، کہیں میرے پیچھے نکل گئی ہے، دجال کے پیچھے نہ چلی جائے۔ اور آپ چاہیے سروے کروا لے، یہ نجومی بابے، یہ بنگالی بابے، یہ عامر بابے، یہ جادوگر بابے، ان کے پاس 95% عورت بیٹھی ہوئی۔ ساری بیماریاں عورتوں کو لگی ہوئی، مرد کو کوئی بیماری نہیں ہے، مرد عقل مند ہے، عورت عقل کے اندر کمزور ہے، ایمان میں کمزور ہے۔ وہ کوئی چھوٹی سی الٹی سی بھی بات ہے تو بڑی پہنچی نہیں سکا۔ پھر عورت، اللہ معاف فرمائے، فطری طور پہ بی بی سی لندن کا نمائندہ ہے۔ پہنے میں تینوں دس رہی، اگے نہ دسی کسی، بس نکل گئی۔ بندہ اخبار میں چھپوا لے، اتنی مشہوری نہیں ہوتی جتنا ایک بی بی کو بتا دے، وہ ہر آنے والے تینوں دسے، اگے نہ گل کری، راز دی گل ہے وہ، میں تینوں دسیا، اگے نہ دسی۔ ایک دن کے اندر 100 عورتیں، 100 کو 100 سے ضرب دے لو، پورے محلے میں خبر نشر۔ کسی ایک بابے سے کوئی تعویذ لائی، وہ اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا، اب اس بابے کی مشہوری شروع ہے، اور یہ ساری عورتوں کا جھمکٹا ان پیروں بابوں کے دربار پہ لگا ہوا ہے۔ علم سے دوری کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے۔ اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن سے روشناس کروائیے، ان کو اخبار جہاں لا کے نہ دیجیے، اللہ کا کلام دیجیے، قرآن حکیم ان کو دیجیے، احادیث رسول دیجیے، کتابوں کی شکل میں، کیسٹوں کی شکل میں، سی ڈیز کی شکل میں، ان کے سامنے جو آپ سنتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ سیکھتے ہیں، وہ آگے سکھائیں۔ ایک عورت کی اصلاح، یاد رکھیے گا میرے جملے کو، ایک عورت کی اصلاح ایک خاندان کی اصلاح ہے۔ اس عورت کے گود سے ایک نسل نے چلنا ہے، ایک گھر کی اولاد نے پروان چڑھنا ہے۔ اگر اس کو ایمان سکھا دیا گیا، اس کو عقیدہ سمجھا دیا گیا، تو انشاءاللہ سمجھ لیجئے یہ پورا گھر ہی اللہ کی توحید کو ماننے والا بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ان شریروں کے شر سے بچائے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، اللہ ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے، اس حال میں زندہ رکھے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔